dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. The vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Jugglers and the clowns, when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel to have you on your own? On the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got. hij is hem uiteindelijk toch gaan ophalen. De Nobelprijs. Tja, Bob Dylan. Die was hij met een van zijn gouden successen. Om het maar het lekker ouderwets te noemen. Like a Rolling Stone. Hier aan het begin van deze woensdagsaflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Het is, schiet lekker op, bijna 10 over 11 alweer. Krijg je ervan als je zulke prachtige lange nummers draait zoals die van Bob Dylan. Vanavond in de show, in De Late Avond. Lekker veel muziek uiteraard, zoals altijd. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, Biz helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. We gaan het hebben over het Museum Boijmans van Beuningen. Een geweldige collectie. Altijd de moeite waard om te bezoeken. En we geven vandaag de redenen waarom je dat eens een keertje zou moeten doen de komende tijd. Verder de column van Han van der Horst. Zoals iedere week is hij er. Hij gaat vandaag het hebben over de fusieplannen in de Hoekse Waard. Daar moet de gemeente worden samengevoegd. Hè? Daar is een hoop gedoe over altijd. En hij licht het even toe. En verder gaan we het hebben over een prachtig boek. Land van Glas van Koen van Wijk. Dat dus allemaal in jouw late avond. Na deze toch wel echte zomerse, Nederlandse zomerse woensdagavond. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Zeker, aan het einde van zo'n dag als vandaag. Emilia en Big Big World, hier in De Late Avond. We gaan het hebben over een museum. Misschien wel het op één na bekendste museum van Nederland. Het Museum Boijmans van Beuningen. Dit museum is een museum met collecties van wereldniveau. Het museum beheert verzamelingen op het gebied van oude kunst, moderne hedendaagse kunst, kunstnijverheid en design. In totaal zijn er circa 145.000 objecten in het bezit van dit museum. Naast de vaste presentatie van de collecties organiseert het museum jaarlijks zo'n 25 tijdelijke tentoonstellingen en vele uiteenlopende publieksactiviteiten. Het museum trekt per jaar gemiddeld zo'n 300.000 bezoekers en er kunnen nog veel meer bij. Je hoort meer over dit museum in een gesprek met Herman de Bruin. Het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, dat is al jarenlang een trekpleister in Rotterdam, denk ik. Maar degene die er alles van weet en ook ons kan vertellen over hoe het nu met het museum gaat, is Willy Attema, kunsthistoricus en initiator van het kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde. Nou, daar hebben we kunst genoeg gehad, hè, Willy? Dag, ja. Herman, goeiedag. Welkom overigens. Ja. Boijmans van Beuningen, Rotterdam. Ja. Oud en eerbiedwaardig instituut. Ja, even voor de duidelijkheid. Als je uit het Centraal Station loopt en je loopt rechtdoor onder die mooie nieuwe overkapping vandaan. En dan kom je er op een gegeven moment langs, hè? Nou, nee, je komt er niet helemaal langs. Nou, je moet wel op een gegeven moment een beetje rechts aanhouden. Ja, maar er staat een toren bij, volgens mij. Ja, ja, het is heel mooi gebouw. Het heeft een torentje bovenop. Daar zit niemand in. Dat zou eigenlijk een prima plek voor de directeurskamer zijn. Uitkijken ook. Het is... Boijmans zelf bestaat al... Ze zitten na de oorlog pas op die plek natuurlijk. Mm-hmm. Want het is het heeft andere plekken gehad in Rotterdam. Ja, ja. Het bestaat al 170 jaar. Zo. De eerste naamgever was natuurlijk meneer Boijmans. Mm-hmm. De tweede naamgever is meneer Van Beuningen. Dat is veel recenter. En zij zijn twee van de in totaal 1700 particuliere verzamelaars die voorwerpen aan het museum hebben geschonken. Want in eerste instantie is het museum ontstaan door giften. Ja. We zitten nu bij Boijmans op 145.000 objecten. Oei, die kan je allemaal laten zien? Nee. Nee. En die zijn natuurlijk deels geschonken, wat ik al zei, maar natuurlijk veel meer later ook aangekocht. Ja. En slechts 8% kunnen ze laten zien. 8%? Van de rest, die 145.000 objecten. En de rest staat in het depot. Maar wordt er wel gewisseld? En dat wordt afgewisseld, maar je gaat natuurlijk een museum, is niet een huiskamer, dat je denkt, van kom, laat ik eens wat stoelen verzetten. Doe je in de huiskamer trouwens ook niet zo makkelijk. Nee, dat is waar. En het is eigenlijk ook heel goed dat dat nieuwe depot er komt. Ja, want dat zijn ze nu aan het bouwen. Ja. Dus dat we iets meer kunnen zien van al die kunst die nu onder de grond opgeborgen wordt. Dat is ook een... Want het depot wordt ook, openbaar dan? Ja, het wordt eigenlijk een tweede museum. Maar dan met het gewoon erboven, dit is het depot. In plaats van dit is het museum. Een jaar geleden hebben ze Karel Blotkamp... Mm-hmm. verzocht, opdracht gegeven om eens die spullen te veranderen. Er is hij een jaar mee bezig geweest. Om de zalen anders in te richten, om het hele museum eigenlijk. Ja. Hij zegt zelf, ik wil slow watching bevorderen. Ja, wat slow watching. Dat is, het woord slow zal duidelijk zijn. Ja. Langzaam. De gemiddelde kijktijd die de gemiddelde bezoeker aan een gemiddeld object spandeert is 8 seconden. Oh. 8 seconden. En dan gaat hij door naar het volgende. Dan slentert hij er langs en denk ik, ik ga nu naar de koffie. En na een uurtje zegt hij, doe mij maar koffie, want ik heb moeie voeten. Dus wat Blotkamp wil, is dat mensen langer kijken, meer de tijd nemen om naar iets te kijken. En hij heeft dat gedaan door we beginnen bij het begin als je het museum binnenkomt. Je gaat de kassa door, je gaat de trap op. En dan ga je rechtsaf voor de tentoonstelling en je gaat linksaf voor de vaste opstelling. En dan begin je bij de vroege kunst, die prachtige collectie Italianen, de Madonnaatjes, het Christuskindjes, echt wat je gewend bent. En dan heb je 3-4 zalen gehad en dan opeens, dan verandert ook de kleur van de wanden, want je kunt die blokken zien, omdat ze een andere, het heeft een andere kleur. Dan loop je misschien wel tegen een aantal zalen moderne kunst aan. Karel Appel of wat. Dan word je weer getriggerd om daar goed naar te kijken. Dan word je schrikt natuurlijk. Maar je verwacht nog een vervolg van die middeleeuwse kunst. En dan opeens is er heel wat anders. Ja. En dat is een beetje een douche. En de bedoeling is natuurlijk dat het niet een koude douche is. Maar echt een opfrissertje van dat je even denkt van hey. Dit is er ook nog. Ja, en dat je geprikkeld wordt. En dan heb je een aantal zalen

Yes, I do. Now give me just a little time. You and my mind. Girl, I wanna shake you down. I wanna rock you down. I'll give you all the loving you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Well, well. We'll go all the way to heaven. Girl, I've been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Als je het zo hoort kun je het wel schudden, denk ik dan, hè? Met Gregory Abbott, Shake You Down. En Marc Levoin, voor met Elle Allait, Je Revolver. Hier allemaal in de late avond. Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Han van der Horst bereidt vandaag een stokpaardje. Hij gelooft niet in gemeentelijke herindeling. En de samenvoeging van alle gemeenten in de Hoekse Waard is dan ook uit den boze, legt hij uit in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het was niet te vermijden, beste mensen, maar je schrikt toch op als het gebeurt. Afgelopen weekend werd bekend dat de regering heeft besloten tot het samenvoegen van alle gemeentes in de Hoekse Waard. Dat zat eraan te komen. Te veel beleidsambtenaren geloven namelijk in het begrip bestuurskracht. Als je een hele hoop gemeentes met een eeuwenoude traditie van autonomie bij elkaar veegt, dan neemt de bestuurskracht toe, denken zulke ambtenaren. En dan kunnen er prachtige dingen gebeuren vanwege die bestuurskracht. In de praktijk gebeurt het tegendeel. Iedereen begrijpt dat, vooral de inwoners die meestal mordicus tegen zulke gemeentelijke fusies zijn. De afstand tussen de burgers en de bestuurders neemt er immers enorm door toe. Vroeger kende men van beide kanten zijn pappenheimers. Raadsleden en wethouders stamden uit de dorpsgemeenschap zelf. Men kende elkaar. Men wist ook wat de onderhuidse problemen en knelpunten waren in de gemeenschap en daar hield men rekening mee bij het nemen van maatregelen. En dankzij korte lijnen kon maatwerk geleverd worden. Maar na zo'n fusie zetelde het nieuwe gemeentebestuur en de ambtenarij in een of ander anoniem gebouw. Al dan niet voor duur geld gebouwd omdat de gemeentehuizen van de afzonderlijke gemeentes niet meer voldoen. Daar past men dan ver van de werkelijkheid in de kernen, de wet en de verordeningen en de regels en de procedures zonder genade toe. Die zogenaamde bestuurskracht resulteert alleen maar in vervreemding. De gemeente is een verre structuur geworden waar je voor moet oppassen. Die begrijpt je dorp niet en heeft wellicht ook niet het beste met je voor. Neem je in acht voor die bestuurders in dat hele verre gemeentekantoor. Op de lijst voor de verkiezingen lees je namen van mensen die je niet kent. De wethouders zijn een soort professionals die zelfs van buiten de fusiegemeente komen en rondstappen als olifanten in de porseleinkast. Ze kennen immers de plaatselijke gevoeligheden niet. De Hoekse Waard, de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard, die hebben nog nooit een overkoepelend bestuur gekend. Het vrijzinnige Lekkerkerk en het orthodoxe Berkenwoude moet je niet bij elkaar stoppen.

chance before you walk away. Time goes by now, but you can't seem to forget. I took for granted all of the things that I had. I know I hurt you, hear me out, hear me out. For all the times, for all the cries, for all the pain I've caused, you down, but please just hear me out. Before you walk away, before you walk away, for all the times, for all the cries, for all the pain I've caused, I krijgt excuses van Cressin. Ja. Is mooi. Op zo'n woensdagavond. I apologize. En Charles was naar voren voor met The I Love You Song uit 1975. En zijn Engels is net zo slecht als mijn Frans, kun je nagaan. Met de nieuwe aanpak BIS en arbeidsmarkt, want daar gaan we het over hebben, wil BIS Platform Nederland stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt collectieve taken van een BIS-fonds gaan uitvoeren. Het aantal bedrijven, parken en winkelgebieden in Nederland dat inmiddels een BIS-fonds heeft opgericht, groeit hard. Een BIS-fonds, waar alle ondernemers aan meebetalen, geeft ondernemers meer regie over de kwaliteit van het bedrijvenpark of het winkelgebied. Toverformules zou je bijna zeggen, maar u krijgt alles uitgelegd in een gesprek met Mariska de Vries. BIS helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Ik ga daarover praten met Ton Sels. Hij is algemeen secretaris van het BIS-platform. Welkom. Wat is een BIS precies? Waar staat de afkorting voor? De afkorting staat voor bedrijven investeringszone. En dat betekent dat je als ondernemers gezamenlijk op een bedrijvenpark of in een winkelgebied of winkelcentrum samen kunt investeren. Extra kunt investeren bovenop hetgeen de gemeente al doet in de kwaliteit van de openbare ruimte en van de omgeving. Dus dat het er netjes uitziet, ja. Dat het groen goed onderhouden is, dat er geen afval slingert, dat het veilig is. Ja. Dat is de bedoeling. Is dat een probleem op veel terreinen en winkelcentra? Het probleem op veel terreinen is om alle ondernemers mee te krijgen. Want er zijn altijd wel ondernemers die bereid zijn om mee te betalen aan de intocht van Sinterklaas of aan de collectieve beveiliging. Maar er zijn altijd ondernemers die zeggen van, als er brand is, hoor ik het wel. Dus waarom zou ik meebetalen? En dankzij die wet BIS is het zo dat als je voldoende draagvlak hebt, is iedereen verplicht mee te betalen. Ah, en de wet BIS houdt dat dus in. Je moet meebetalen als er een zoveel percentage van de ondernemers mee wil werken. Klopt. Dat is landelijk geregeld? Ja, dat is landelijk in de wet geregeld sinds 1 januari 2015. Het systeem komt over uit de Verenigde Staten. Daar bestaat het al meer dan 20 jaar. Het heet daar Business Improvement Districts. En maakt dat ondernemers gezamenlijk investeren in de directe omgeving waar ze een bedrijf hebben. En is dan ook het percentage wat je dus af moet dragen, is dat voor iedereen hetzelfde? Of is dat afhankelijk van het soort bedrijf wat je hebt? Hoe zit dat in elkaar? Dat is afhankelijk van de keuze die de ondernemers met elkaar zelf bepalen. Je moet voor een BIS-plan een plan voor 5 jaar maken. En die uitvoering op het gebied van veiligheid of onderhoud of grondonderhoud, dat kost geld. En dat moet je met elkaar opbrengen. En dat kan op 3 manieren. Door allemaal een vast bedrag te betalen. of door een staffel op basis van de OZB-waarde te gebruiken, of een percentage of een promillage van de OZB in te zetten. Dus hoe groot jouw zaak is, daar hangt al van af hoeveel je moet van betalen. Van de WOS-waarde af. Ja. Oké. En de ondernemers kunnen dat dan gezamenlijk besluiten van welke methode ze kiezen? Ja. In hoeverre is de gemeente daarvoor verantwoordelijk? Want de gemeente is wel verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. Klopt. Gemeente is verantwoordelijk voor openbare veiligheid, voor groen onderhoud, voor andere zaken. Maar het gaat altijd over een basisdeel. En soms zie je op een bedrijvenpark dat ondernemers zeggen, ja, eigenlijk zien we dat hier 3 keer per jaar gemaaid wordt door de gemeente. Maar eigenlijk zouden we dat vaker willen hebben. Of de gladheidsbestrijding doet de gemeente alleen op de hoofdwegen. Maar we zouden ook de binnenwegen willen strooien. Nou, dat zijn zaken die je in een BIS-fonds bovenop hetgeen de gemeente doet kunt afspreken. Ja, en hoeveel BIS-fondsen zijn er in Nederland? Hoeveel... Het gaat heel snel, want er zijn al ruim 400. Dat gaat inderdaad heel hard. En is dat over het hele land verspreid? Ja, over het hele land verspreid. Oké, dat is mooi. Als mensen meer informatie willen, hebben jullie een website waar van alles op staat? Klopt, die website is bisplatform.nl. Bisplatform.nl. Ja, BIZ. Oké, dus als ondernemers daaraan mee willen doen, kunnen ze daar alle informatie vinden. Maar het regelen zelf, om inderdaad dus dat te regelen op hun eigen bedrijventerrein, moeten ze dat zelf het initiatief nemen of zijn er mensen van jullie die daarbij helpen? Ze moeten zelf het initiatief nemen. Vaak doen ze dat in afstemming met gemeentebestuur. Maar wij zijn altijd bereid om de helpende hand uit te reiken. En worden ook heel nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van plannen bijvoorbeeld, want ja, ondernemers hebben een eigen bedrijf, dat is hun prioriteit. En er moet daarnaast ook nog een plan opgesteld worden. Ja, daar hebben ze geen tijd voor. Dus vragen ze dat aan ons om dat te doen. Oké, u biedt de helpende hand waar nodig. Goed, ik sprak met Ton Sels over BIS en die helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Wat een mooi moment, een ademloos gesprek, met alleen maar vlinders om ons heen. Ik weet niet wat je doet, ik weet niet wie je bent, maar ik voel me even niet alleen, niet alleen. Wat een goed gevoel, die speling van het lot. Ook al weet na één dag de regen alle sporen weer uit te vegen, het heeft toch een doel, mijn dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen, één moment ben je even deel van mij. Een mooi verhaal, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Het begin van duizend.

Vorig jaar stond hij nog in de hitparades in heel Europa. Kygo en Labyrinth. Samen in Fragile. Nou, zo breekbaar is dat nummer niet, dat hoor je wel, hè. Ervoor iets fantastisch, vind ik zelf hoor. Hier in de late avond, Alderliefste en Paul de Leeuw samen in Une Belle Histoire en Een Mooi Verhaal. Een prachtige combinatie. We gaan het hebben over een boek, het boek Land van Glas. Koen van Wijk is vakjournalist, land- en tuinbouwauteur van het boek Land van Glas. Zijn familie is al generaties actief in de tuinderij en glastuinbouw. Aan de hand van zijn familiehistorie schetst hij in romanvorm een beeld van de geschiedenis van de glastuinbouw, afgezet tegen de veranderende wereld. Luc Bergman en Mark de Boer van RTV Landschap interviewden hem over zijn boek Land van Glas. Wat deed jou besluiten om dit boek te gaan schrijven? Nou, dat is al best lang geleden was het dat ik het boek Het Zwijgen van Maria Segea las van de schrijfster Judith Koelemeijer. Dat was een journaliste van mijn leeftijd ook. En die had haar 11 ooms en tantes geïnterviewd. En aan de hand van die levensgeschiedenis had ze een prachtige tijdsbeeld van een groot deel van de 20e eeuw beschreven. Mm-hmm. Toen dacht ik van ja, ik heb eigenlijk ook zoveel ooms en tantes. En die hebben bijna ook allemaal iets met de tuinbouw te maken. Dus daar is ook nog een rode draad. Ik zou dat ook kunnen doen. En dan zou ik eigenlijk met mijn familiegeschiedenis heel goed de geschiedenis van de glastuinbouw in Nederland kunnen vertellen. Zo kwam ik eigenlijk op het idee. Inmiddels is dat een jaar of 14 geleden. En ik was niet meteen van plan om het ook uit te voeren. Waarom niet? Ja, ik dacht, een boek schrijven doe je niet zomaar iets. Journalisten en boeken schrijven, dat kan op zich toch wel? Ja, dat kan wel goed samengaan. Maar ik had toen nog niet zo'n ervaring met een groot project. Bovendien dacht ik toen echt van, ja, waar begin ik? Hoe kom je aan een uitgever? Ik dacht eerlijk gezegd, dat is iets als je 60 bent of ouder en dan kom je eens een keer aan zoiets toe. Dus dat heeft heel lang op de plank gelegen. Hoe zou je het boek omschrijven? Waar gaat het over? Het boek begint natuurlijk aan het begin van de 20e eeuw. En ik beschrijf in het boek de hele ontwikkeling van het eerste glas. Het begint met plat glas en met een klein lapje grond en met volle grondsgroenten. Onder het plat glas groeiden vooral komkommers. Even later kwamen de eerste kassen, houten kassen. Wat verschilt tussen platglas en die kassen voor de buitenstaan? Voor de buitenstaan, nou, wat je op moestuinen wel ziet, zijn die lage bakken met een ruit erop, die zeg maar een halve meter hoog zijn. Daar begonnen de tuiners mee in deze streek. Daar moest je veel voor bukken. Dat hebben mensen nu echt gewoon in een moestuin. In een moestuin heb je dat nog steeds. En daaronder kweekten ze dan komkommers rond 1900. En in de loop van de 1910-20, wie het zich kon veroorloven, die liet een onderbouw maken van houten palen. En dan legden ze die ruiten, die legden ze daar bovenop. En dan had je een kas, zeg maar, een eenvoudige kas. En dat was eigenlijk om minder te bukken, de eerste kas? Nou, je kreeg een beter klimaat en je kon erin staan, je kon erin lopen. Je kon er natuurlijk veel beter in werken. En je kon er ook tomaten in telen. En dat is wel een belangrijke reden geweest om die kassen te bouwen. Want aanvankelijk was komkommer een beetje het grote gewas. Hè. In Berkel had je al de familie Havenaar eind 19e eeuw. Dat was echt een pioniersfamilie op dat gebied. Nou, toen kreeg je steeds meer van die tuiners die komkommers teelden. Hier ook in de regio en in het Westland. Die werden ook al veel geëxporteerd naar Engeland en naar Duitsland. Nou ja, goed, het ontwikkelde zich rap snel verder daarna. En toen kwam de tomaat in beeld. En daar kon je niet onder plat glas telen. Die moet je laten klimmen omhoog. Die klimmen zelf. Die klimmen, ja. Aan de staken. Je moet ze wel laten leiden dan aan een touw, maar dat kon in een kas goed. Ja, zo werkt het natuurlijk nog steeds. Dus dankzij die tomaat eigenlijk kwamen ook die kassen. En mijn grootvader begon in 1920 nog met plat glas. Bram Moerman. Bram Moerman dus, de eerste generatie die ik in het boek beschrijf. Daarna ging hij, zodra hij het maar wat verdiend had, 5 jaar later denk ik, liet hij een eerste kastje al bouwen. En kon hij over op de tomaten. Die waren toch het meest winstgevende gewas in die tijd. En dan nog weer een paar jaar later, eind jaren 20, was trouwens een enorme bloeiperiode in de economie. De Roaring Twenties noem ik dat in mijn boek. Begrip kent iedereen wel. En dat heeft de tuinbouw ook gemerkt. En mijn grootvader zeker. Dus toen heeft hij nog meer kassen gebouwd en verwarming erin. Dat was toen een nieuwe trend. Eind jaren 20. En dan zat je helemaal goed. Als je dankzij die verwarming kon je je teelt vervroegen. Tuiners die dus het lef hadden om die investering te doen, Die haalde ook weer betere resultaten. Dus dan zie je weer terug van durven investeren, durven mee te gaan met je tijd. Waar kunnen de mensen het boek krijgen? Ze kunnen het kopen in elke goede boekhandel. Ook op internetwinkels. Maar vergeet vooral de boekhandel niet in jullie eigen dorpen. Koen van Wijk, auteur van het boek Land van Glas, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En met deze bijdrage van RTV Lansingerland kwam er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is weer mooi geweest. Bijna 12 uur, zo meteen het nieuws en daarna non-stop muziek de hele nacht lang hier bij jouw eigen lokale omroep. Morgenavond zijn we er weer met De Late Avond om 11 uur. Weer met heerlijke muziek en interessante onderwerpen. En wij hopen natuurlijk dat je er weer naar komt luisteren. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht. Tot besluit. Enigma en Sadness Part 1. Misschien iets voor het schietgebedje of het nachtgebed. Wel trusten. Tot morgen.